En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Godt nytår! Så er vi tilbage med en time, som tager fat om et par af temaerne i statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Varslede hun en ny og mere positiv EU-politik? Ja, hun sagde, at Danmark skal være i hjertet af vores eget kontinent, og EU skal være en klimaunion. Hvad vil det sige? Det diskuterer vi med Socialdemokraternes EU-ordfører Jens Joel og Venstres EU-ordfører Kim Valentin. Det er til sidst i denne her første time af programmet. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også se, om vi kan finde en modtager af årets første fidusbamse. Og jeg har et bud, som jeg afslører lidt senere. Men det betyder jo ikke, at I live-lytter ikke kan overtrumfe det ved at komme med et langt mere oplagt bud, og det gør I som sædvanligt ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og her kan I også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Men om godt 20 minutter, der skal det handle om Danmarks kriseberedskab. Coronakrisen har afsløret afgørende svagheder. I 30 år har vi herhjemme høstet fredsdividenden efter den kolde krig. Alt det her, det fremgår af en frisk analyse, skrevet af Henrik Breitenbach, der er leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, og hans medforfatter, Alexander Høgsberg Teslaf. Begge de herrer, de kommer i studiet. Men nu kan vi så byde velkommen til årets første gæst, og det er Social- og Ældreminister Astrid Krag. Og tak, fordi du tager dig tid til også at komme i et af de mindre medier i den her uge, hvor der virkelig er bud fra dig alle steder, efter at din chef i nytårstalen nærmest proklamerede, at det ministerie, du er chef for, det skal jo faktisk nærmest nedlægges, og alt skal udliciteres, så du skal sådan set kun være socialminister, hvis man skal tro, hvad statsministeren siger. Fordi hun sagde jo, skrot ældrelovgivningen, vi begynder forfra. Lad kommunerne selv bestemme og give mere frihed til at levere en bedre ældrepleje. Det var det, der blev sagt i nytårstalen. Og nu skal det jo så, for det tror jeg også, Mette Frederiksen sagde, hun var den 6. statsminister i træk, der sagde, at nu skal det være slut med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer. Det har vi altså hørt om, skulle væk siden Slytter, og det er jo bare kørt den anden vej. Så det er jo hørt før det her, hvad er dit eget bud? Og det ved jeg, det blev du også spurgt om i deadline, for hvad for en regel nummer et er den første, du vil have afskaffet? Ja. Jamen, og for det første tak, fordi I vil have mig, og sikke en ære at være årets første gæst. Det er der i hvert fald kun en om året, der får fornøjelsen af. Men præcis det der spørgsmål, det er jo faktisk også på jeres eget medie, Berlingske, her i dag. Jeg bliver spurgt om det samme peg på én regel, der skal fjernes. Og det siger, hvis I spørger mig ganske meget om, hvorfor vi ikke er kommet nogen vegne med det her endnu. For det er jo den tilgang, man har haft til det hidtil. Mellem regel, væk med bøvlet, kuglegravning, hvor der efterfølgende bliver fjernet en enkelt regel. Og vi kommer ikke nogen vegne, hvis det er den tilgang, vi har. Derfor så sagde statsministeren jo også noget ret vildt i nytårstalen, nemlig det her med, at vi skal starte med et blankt ark. Og det mener vi faktisk ret alvorligt. Altså, en ny ældrelov skal ikke være en klippeklisterøvelse, hvor vi tager de ting fra gældende lovgivninger, der har med ældre at gøre, og samler i en ny lov. Jeg tror, det var noget af det, der gik galt for Slytter, at man ville have færre love. Så slog man en masse love sammen, men i virkeligheden så stod man så bare med mere komplekse og lange love. Og det er altså ikke det, der er målet her. Målet her er at få lavet en ny ældrelov, som er kortere, og hvor vi styrer ældreplejen på en anden måde, fordi alle de her dokumentationer, bureaukrati, kontrol, papirarbejde, skærmarbejde er det jo i høj grad i dag. Det handler jo både om konkrete krav i lovgivning, men det handler også om en styring og en forståelse af en ældrepleje som noget, der kan styres som om det var en bilfabrik, tror jeg, nogle forskere har brugt som udtryk. Og det kan vi altså ikke, når vi har med mennesker at gøre. Og resultatet af, at man har prøvet det igennem, jo, det er jo rigtig ganske mange år, det er, at det rum, der er det vigtigste, nemlig relationen, der hvor medarbejderen og den ældre og de pårørende, hvis der er sådan nogen, det rum er blevet mindre og mindre til fordel for alle de ting, man har prøvet at standardisere for at sikre kvalitet. Og det bliver vi nødt til at få gjort grundlæggende op med. Derfor vil jeg ikke pege på én regel, for vi vil faktisk tage dem alle sammen væk og så sige, hvor få regler kan vi så sætte ind? Hvis du så kigger ned på det blanke papir, så vil sige, indtil at, altså, så starter vi der, hvad skal der så ske i ældreplejen? Det, altså, fordi jeg sagde, det er en meget vild proces. Altså, lige nu er de omgivet af en masse regler, som man så er blevet enige med sig selv om, og med, sikkert med alle andre også, at det er for meget, og det er ineffektivt, og det kører ikke. Hvad skal der ske i morgen i ældreplejen? Der skal man bare køre videre i det der moras, indtil at det blanke papir er blevet fyldt ud med noget nyt. Ja, vi skal jo have en ny ældrelov, og indtil Folketinget vedtager ny lovgivning, så er det jo gældende lovgivning, der gælder. Men vi er jo faktisk allerede 20 startet lidt på det her, fordi vi har sat tre kommuner stort set helt fri for lovgivning allerede med de velfærdsaftaler, der er lavet. Jo, med den modaftale, så skal kommunerne også sætte fri for alle de regler, for en ganske stor del af regelværket her er jo også noget, kommunerne har lagt på. Og på den måde er vi jo lidt gået i gang, og det var jo også et af budskaberne fra statsministeren i nytårstalen til de nyvalgte byråd og kommunalbestyrelser og borgmestre, der vil have tredje eller fjerde eller femte arbejdsdag her i dag, at vi kommer til at indbyde alle landets kommuner til at tage del i, hvis de har mod på det, den her store udvikling, som det er at blive frisat. Fordi det handler både om de konkrete regler, det handler om styring, det handler også om kultur og ledelse. Og derfor er en ting, hvad vi løfter, når vi laver en ny lov, hvor det skal være nogle få klare værdier, der er styrende, og så få regler og regulering som muligt, så få dokumentationskrav, så lidt kontrol som muligt. Det skal jo også omstille sig i en måde at indrette sig på i hverdagen ude i hjemmeplejen. Det har vi også taget lidt hul på med at afsætte midler til knap 200 millioner til, at man kan lave faste teams i kommunerne, hvor det er kendte medarbejdere, det er mindre enheder, det er større ansvar lagt derud i hverdagen, hvor medarbejderne kommer i borgernes hjem, og hvor to dage jo ikke er ens, og hvor to borgere heller ikke er ens. Så det er jo i virkeligheden noget af det, der er problemet. Ved at have en ældrepleje, som vi har styret sådan meget standardiseret og hugget op i ydelserne. Jeg tror simpelthen, at de fleste anerkender fuldstændig problematikken. Jeg tror, der er pointen alle mulige steder fra, også herfra, til at man vil tage et opgør med ældre lovgivninger. Der er flere forskellige lovgivningskomplekser, og jeg har ikke styrt servicelov, alt muligt. Stor, og alle afventer selvfølgelig i spænding, og I skal selvfølgelig have tid til at komme med det. Men kan du ikke forudse, at den her skal man sige, udvikling, som du selv, det kan jeg jo læse i dag i Berlingske, du selv har taget medansvar for at have presset på. Alle kan huske, hvordan du jagtede som opposition Thyre Frank, som jo var inde på noget af det samme. Kan man ikke forestille sig, at når I nu har lavet en forbedret lovgivning, jamen så står oppositionen og med de samme, ligesom du gjorde i sin tid, og kræver rettigheder til de ældre osv. Den her forskel, der er mellem den ældre i Skagen Kommune, det hedder så Frederikshavns Kommune, det ved jeg godt, og en kommune, lad os bare sige Bornholm, er der forskel, eller Gentofte, hvor I selv bor. Vil der ikke komme et pres fra jer politikere og den kolleger om, at det skal være en standardiseret ældrepleje over hele landet? Det kan du vel ikke ændre med den der lov? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det her bliver enormt svært. Jeg vil nu bare lige alle anerkender, at det bliver svært. Ja, og jeg vil så bare i parentes sige, at det var jo ikke, fordi det sådan piblede op og vrimlede frem med forslag til afbureaukratisering under den tidligere regering. Og det var jo faktisk rigtig ærgerligt, fordi det er jo rigtigt, at noget af det, Thyre Frank var kendt for som plejehjemsleder. Var det nu, du selv foreslog afbureaukratisering, da du var i opposition? Jeg husker det ikke i hvert fald. Nej, men jeg vil da sige noget af det, vi alle sammen har gjort, også jeg selv, har jo været at fokusere meget på de regler, som man synes var gode, og man selv har kæmpet for. Jeg var selv imod det, da man foreslog en ændring, der ville afskaffe ældrerådenes indflydelse. Og det siger noget om, hvorfor vi bliver nødt til at gøre det anderledes. Men bare lige for en enkelt sløjfe på den der, fordi jeg hører den jo rundt omkring. Thyre Frank var jo som plejehjemsleder træt af at støde mod mange regler og omgik nogle af dem og holdt jo også foredrag om, hvordan hun blandt andet kopierede en arbejdspladsvurdering. Og det går selvfølgelig ikke, men den der energi, der handlede om, at det må være relationen og nærværet, den var jo fantastisk, og den er fantastisk alle de steder, man støder på den. Det ærgerlige var jo, og det skuffende og det paradoksale var jo, at det ikke rigtig blev løftet med ind i ministergerningen. Det var ærgerligt, ligesom det jo var ærgerligt at have en regering, der ikke ville lade pengene følge med det stigende antal ældre, når man så samtidig havde en minister, der har haft en ret fornuftig økonomi, må vi sige, på det plejehjem, hun drev. Men det være sagt, så vil jeg sige, at det her, det bliver jo svært. Det bliver enormt svært. Men ambitionen er meget, meget klar. Hvis vi ender med at sidde med et slutprodukt, hvor vi bare har taget de forskellige regler, der findes og punktet oven på hinanden. Skal du ikke acceptere, at der er forskellige... Det virker ikke, som om du vil sige det, men en konsekvens af det her bliver jo, at der kommer til at være forskel på, ja, hvordan ældreplejen bliver i kommune A og i forhold til kommune B. Ja, men hvorfor kan du ikke bare sige, ja, jamen, det ved jeg godt, og det er så den pris, vi kommer til at betale? Jamen, noget af det, der forhåbentlig kommer til at være mere af, det er flere forskelle, fordi mennesker er forskellige. Forskelle mellem kommunerne, jamen, eller mellem menneskene? I dag er der jo forskel mellem kommunernes kvalitetsniveau. Jeg vil gerne derhen, hvor der i forhold til, at man slår op i et meget standardiseret ydelseskatalog, det er den måde, man styrer vores ældrepleje på, og så er det jo det, der er kvalitet. Jeg mener også, vi har fået et forkert greb om, hvad der er kvalitet i vores ældrepleje. Det er noget af det, man kan i de faste teams, hvor det er kendte medarbejdere, der kender de ældre, kender deres hjem, kender deres hverdag. Det er jo ikke kvalitet, at den samme ydelse tager den samme tid den ene dag og den anden dag, eller at herr Jensen får præcis den samme ydelse som fru Nielsen. Fordi de er forskellige mennesker, og fordi to dage også er forskellige. Og derfor tror jeg faktisk, noget af det her handler om større forskellighed. Fordi kvalitet er ikke, at alting er hakket ud som på en pølsefabrik. For mennesker er forskellige, Astrid Krag, og to dage er forskellige. Det du siger nu, det er der jo ingen, der ikke vil sige. Altså, vi bliver jo nødt til at gå et skridt. Det er dejligt. Jo, men altså, der er jo ikke nogen, der siger, vi skal have noget mere kontrol, vi skal have flere kolde hænder, vi skal have flere medarbejdere til at bruge noget tid på noget, der er helt meningsløst. Det er der jo ikke nogen, der siger, vel. Og det som jeg synes, det er, der er nok nogenlunde, lige meget hvad der kommer ud af det blanke papir, hvad der bliver fuldt på, helt på, så er der nogenlunde det samme beløb, der er til rådighed til at køre den her sektor. Og det, der jo i virkeligheden er et kæmpemæssigt spørgsmål om det her, det er, at de gamle bliver ældre og ældre, eller man kan sige, at de ældre bliver gamlere og gamlere. Ikke? Og det vil sige, at dem, der er plejekrævende, deres antal er helt enormt. Det forholder man sig overhovedet ikke til, som om, at en eller anden afbureaukratisering kunne forholde sig til det. Hvem skal tage sig af det? Hvor skal vi gøre det? Fordi vi kan jo ikke... Venstre, de plejer altid at sige, at hver gang de skal lave noget om, så siger de, at de skal bare gå længere på literen, så løs det. Ja. Den kører jeg heller ikke. Der skal gøres noget meget mere grundlæggende. Og hvordan vil du for eksempel rekruttere arbejdskraft? Mm. For der er jo ikke nogen, der gider have de jobs. Mm. Og der peger du på noget fuldstændig centralt. Altså for og jeg er glad for, at jeg peger på noget centralt. Det er også derfor, jeg glæder mig til at høre svar. Ja, og jeg glæder mig også til at give det. Godt. Jamen for det første vil jeg sige, at det er jo en grundlæggende præmis for os, at pengene skal følge med, når der kommer flere ældre. Derfor er det her ikke sådan en hokus pokus spareøvelse, at så kan vi lade være med at finansiere vores kernevelfærd, hvis bare vi afbureaukratiserer. Men vi kan jo også bare konstatere, at det der med ressourcerne, det er jo ikke nok. Det gør jo ikke, at vi har den ældrepleje, som de ældre fortjener. Og derfor er det her et fuldstændig afgørende greb, både for at frigøre tid til de ældre, og tiden kan kun bruges én gang, det vil sige, hver gang du skal gå hen og dokumentere bag en skærm, at du har set fru Jensen drikke glas vand, så er det altså noget tid, der går fra, at du kan få en snak med fru Jensen, og hvordan det går. Og jeg tror også, det hænger ganske, ganske tæt sammen med muligheden for både at kunne rekruttere nye medarbejdere til faget, men jo sådan set også at kunne fastholde de medarbejdere, der er i dag, fordi den her branche er jo også kendetegnet ved, at folk bliver slidt ned, og folk går hjem med ondt i maven. Jeg hørte en filosof kalde det moralsk stress, når man ikke kan gøre det, som man ved med sin faglighed. Ved du hvad, jeg arbejder på en statsfinansieret radiostation, der er hovedsæde i Aarhus om natten en gang imellem, og der har vi diskuteret de her ting med folk, der enten skal have pleje, eller dem, som giver pleje. Ja. Og det, de snakker om, det er selvfølgelig også det der afbureaukrati, men de snakker, der skal simpelthen flere mennesker til, fordi man kan ikke udføre det, uanset hvordan. Og så er der en lytter, der hedder Karen, der skriver ind, og så siger hun, hvorfor indfører vi ikke bare det, som siger, en form for national værnepligt, som hedder omsorgspligt, hvor alle unge mennesker er tvunget til at stille op, uanset køn. 3, 4, 8, 9 køn, alt sammen, skal ind og aftjene. Og ministeren noterer nu, at vi kommer med i den næste nytårstale. 6 måneders omsorgstjeneste, fordi der kan du få noget arbejdskraft. De er alle sammen danske statsborgere, det vil sige, de taler dansk og forstår dansk. Og så skal de skal ikke tørre numser og skifte blæ og sådan noget, men de kan sagtens køre de ældre en tur hen i parken med rullestol. Der er masser af ting, som unge mennesker kan lave, samtidig med, at man siger, at de ældre er så fulde af visdom, men der er bare ikke rigtig nogen, der gider høre på den. Det kunne de jo så give videre til de her unge omsorgstjeneste. Mm. Hvad siger du til sådan et forslag ned på det hvide papir? Jeg ved godt, det er meget omfattende at skulle tvangsudskrive folk. Ja, jamen jeg har jo selv haft lejlighed til at mødes med nogle af de unge, der har fået fritidsjob på plejehjemmene i Horsens. Jeg ved ikke, om du har haft lejlighed til at jeg har at ikke været med... på... Det er faktisk flere kommuner, der gør det her med at sige, at fritidsjob det er der ikke kun noget, man skal kunne have ved kassen i Netto eller som avisomdeler. Fritidsjob på plejehjem er utrolig givende. Og de her unge mennesker, de laver ikke det arbejde, som de faglærte gør. Men de spiller Yahtzee. Jeg tror, jeg var med til et slag Uno, da jeg var i Horsens. Så jeg synes jo bestemt, at når vi snakker om rekruttering til vores ældrepleje, så skal vi vende hver en sten, og vi skal være meget fordomsfri. Og derfor var det jo faktisk også et tema i nytårstalen, at statsministeren siger, at den her 37-timers arbejdspligt, den skal målrettes de steder, hvor vi alvorligt mangler arbejdskraft. Og her er ældreplejen jo et af stederne. Ikke fordi, at man heller kan gå ind fra gaden som en, der har været på kontanthjælp og måske stået for husholdningen derhjemme i ganske mange år og lave plejearbejde. Men man kan gøre en forskel. Man kan sørge for at smøre nogle lidt flottere mader. Man kan sørge for, at sengetøjet bliver lagt lidt pænere sammen. Man kan sørge for, at der er lude lidt pænere i sandshaven. Og så kan man forhåbentlig, og det er ikke fordi det her er svaret på rekrutteringsudfordringen alene overhovedet. Det her handler primært om kravet om arbejde og stå til rådighed for sine ydelser. Men nogle af de her mennesker vil jo formentlig få øjnene op for, hvor givende det er at arbejde på plejehjem, og at de også har noget at bidrage med. Så det må vi håbe, og også fordi der er rekrutteringsproblemer og så videre. Ja. Det her program er jo et live-program. Du spurgte jo før du kom om, hvorvidt det er en podcast og så videre. Det her live-program, det vælter ind med spørgsmål, ja. Og alle kan jo se en glad minister i dag. Ja. Det er jo ikke altid, vi ser en glad minister. Hvis man på sociale medier, så er det ofte en meget trist minister. Men det er det ikke i dag. Der er smil og glæde og sådan, og det glæder vi os meget over. I kan godt få et trist ansigt, jamen, hvis I vil. Så går vi bare på sociale medier fra i går, så kan vi jo se, det vælter ind med det, hvor du er trist. Men lad os nu nyde en god stemning her. Der er nogle konkrete spørgsmål fra lytterne. Kasper Kok, er det ikke underligt at kræve en kollega i samråd 30 gange? Også når man selv bliver minister, så mener man præcis det, som man havde så travlt med at fortælle det forfærdelige om i alle de samråd. Det er en smule hyklerisk, en smule. Hvornår gik det op for dig, at regeringen skiftede politik? Hvornår fik du at vide, at nu gør vi sådan i nytårstalen? Nej, det er et forkert billede at tegne, fordi det hovedkritikken, altså jeg husker, da Thyra Frank blev udnævnt minister, der gav jeg jo nogle tiltrædelsesinterview, hvor jeg bød hende velkommen, og jeg kendte hende som en god og kær kollega, men jeg sagde også, hun ville få det svært som ældreminister i en regering, som jo ikke ville lade pengene følge med det stigende antal ældre, og hovedkritikken af den daværende regering, og dermed jo også de diskussioner, jeg havde gentagende gange med ældreministeren, fordi det er nu engang ældreministeren, man diskuterer en regerings ældrepolitik med, det var jo, hvordan man kunne forsvare at køre med jo decideret minusvækst i flere år, mens der kom stadig flere ældre i vores kommuner. Det betød jo også, at spareforslagene på ældreplejen ude i kommunerne blev mere og mere kreative. Og det er klart, det har der ikke været sjovt at være ældreminister i en regering, som ikke ville lade pengene følge med. Så det var jo det, der var hovedkritikken. Og så som jeg sagde før, så var det jo ikke fordi, at der var mange gode forslag til afbureaukratisering under den tidligere regering. Der blev sat gang i en kuglegravning, som vi så alle sammen gik og ventede ganske længe på. Og på ryggen af den kuglegravning blev der afskaffet en enkelt regel. Og det går jo ikke. Og jeg vil sige, ovenpå de velfærdsaftaler, vi har lavet med tre kommuner, har jo kunnet se, hvor sindssygt meget energi det frigør, når vi tør gøre noget så vidtgående. Og noget så vidtgående, som vi har gjort i de tre kommuner, jo, er der jo ingen regeringer, der har gjort før. Og det glæder vi jo os til at se meget mere til. Henrik Bak Mortensen, en venstremand, han skriver her, vil regeringen sikre valgfrihed for borgerne på plejehjem? Ja, og det har jo været et tema, ikke så meget på grund af det, statsministeren sagde, tror jeg, for hun sagde jo netop, at valgfrihed var en af de tre bærende værdier, hun ser for sig i en ældrelov. Men fordi der er nogen, der har følt behov for at skabe usikkerhed omkring... Og det er selvfølgelig mellem kommunale og private tilbud. Præcis, det der det frie leverandørvalg. Det er ikke det, der er hensigten med den her ældrelov, at vi skal gå op med de ældres frie leverandørvalg. Det vil sige, Esben Holstein, det er en landlytter, jeg tror det er en, han kunne meget nemt være en, der stemte på dit gamle parti SF. Han skriver nemlig, kan den ældre selv bestemme at være på en institution, der skaber profit til ejeren? Ja, det vil vi gerne høre svaret på. Jamen altså, der ligger ikke i vores arbejde med ældreloven her noget, der handler om at ændre på, hvem er det, der er leverandør i vores ældrepleje i dag. Så det er kun børnehaverne, der ikke må have køre med profit. Det er helt okay på ældresektoren. Jamen, jeg synes, at det er et problem hver eneste gang, vi ser, at man trækker midler væk fra de borgere, som midlerne er tiltænkt, og det sker jo i varierende grad på tværs af sektorer. Så jeg synes da bestemt, det er noget, man skal være opmærksom på, og på den måde kan man jo så også, når man vælger at pleje, forholde sig til, hvem man er på et kommunalt eller hvad for en type pleje, vil man være på. Astrid Krag, Jeg ved ikke, hvorfor et ministerium døden hører under. Men ikke, om der er nogen, der rigtig har lyst til at eje den. Nej, men det er nemlig det, der er problemet, fordi senere i dag, der får vi besøg af en overlæge for Rigshospitalet, der hedder Morten Siebel, som har skrevet en meget interessant kronik. Og i den kronik, der stiller han et spørgsmål, som han synes, vi som befolkning skal stille jer politikere. Det stiller jeg dig nu. Fordi det lyder sådan, at han skriver, vi kan ikke redde alle. Nogen vil dø. Nogen vil dø af corona. Vi har ikke verdens bedste sundhedsvæsen, fordi I vil behandle alle, og I vil ikke lade nogen dø. Hvis vi alle accepterer, at vi ikke prøver alt, men kun det, vi bevisligt ved virker, så vil I se et system, der kan behandle mange flere, og gevinsten er stor og vil koste meget mindre. Mm. Det er en meget stor port, vi er i gang med at åbne her, men det er også en meget vigtig ting at diskutere. Ja. Fordi der er så mange gamle, og der er alt for mange gamle, der bliver holdt i live, og det koster en formue at holde dem i liv, og det meningsløse liv. Er det ikke noget, vi skal til at tage? Fordi det Mette Frederiksen, hun sagde, da vi fik første corona, at et hver dødsfald var en tragedie. Det er jo noget vrøv. Nej, jeg tror da, forhåbentlig følger der en sorg med et hvert dødsfald, eller dem, der står tilbage. Men jeg er jo faktisk meget enig i, at vi bliver nødt til at blive bedre til at tale om døden. Når jeg besøger plejehjem, så noget af det, man jo skal have styr på et plejehjem, det er, om en borger skal genopleves, hvis borgeren, ikke vågner. Og det er jo lidt vigtigt, at man har styr på det, fordi det er trods alt en temmelig væsentlig selvbestemmelse som menneske at have. Også om man vil fortsætte for eksempel kræftbehandling efter 3., 4., 5. runde. Men er det ikke noget, I tager fat på, når det blanke papir her skal ikke? Fordi det er jo ikke retten til det evige liv, vel, I skal lave, vel? Jeg vil sige, at hele den der diskussion omkring behandlingstestamenter og at man som borger skal have en mulighed for jo selv at have indflydelse på, om man for eksempel genopleves. I virkeligheden så ligger det store svigt her jo hos os som borgere. Det er også det, jeg kan høre på plejehjemmene, at der var det svært. Det der var familien og egen læge, som jo er den, der skal lave de registreringer, der skal til, at vide udenom den snak. Og der er der bestemt noget værdighed i at sige, jamen nu har jeg gennem de sidste 20 år af mit liv været igennem 3 kræftforløb, nu er det vendt tilbage. Jeg ønsker ikke at fortsætte den behandling. Og på den måde synes jeg, at vi skal turde tale mere også om døden. Det skal vi både i den her sammenhæng, men det tror jeg sådan set også, vi skal, fordi vi kan se, at der er stadig flere, der bliver ramt af svær sorg, og svær sorg, som jo kan være lige så invaliderende i virkeligheden som sygdom. Så vi har jo i vores kultur ikke særlig godt, i hvert fald vores nutidige kultur, ikke særlig god rum eller særlig godt sprog for døden. Vi har skabt et problem, fordi vi teknologisk er i stand til at holde folk i live helt ud over alle grænser. Og det har vi jo så ikke taget stilling til, om det er rimeligt i at gøre. Jamen, jeg synes jo, den væsentlige samtale, som man gerne skulle have, før man kommer på plejehjem, også fordi de fleste, der kommer på vores plejehjem i dag, jo har svære demenssygdomme, og derfor skal samtalen jo tages i tide. Yes. Det påviler jo menneskeligt os alle sammen, så kan man sige, helt lavpraktisk er det jo så også en snak, man skal have med sin egen læser, man kan få de rigtige ting noteret ned. Det er der en samtale, vi skal have, og jeg kunne godt tænke os, at vi som samfund i det hele taget kunne blive bedre til os at have et fælles sprog omkring døden. Både af de grunde, du peger på, og den var det en overlæge, du refererede. Mm. Men jo sådan set, som sagt, også fordi vi kan se, hvor svært det er at håndtere sorg. Og vi har jo alle sammen lidt svært ved det, når der er nogen, der har oplevet en stor sorg. Hvordan pokker går man til det, og hvordan ender man med, at menneske ikke sidder både i sorg, og så også isoleret med sin sorg, fordi vi har den her berøringsangst, som vi har som samfund. Det taler vi om mere med overlægen, der har skrevet det her indlæg. Morten Siebel. Det er i næste time. Ja. Men tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her i dag, Astrid Krag, og så glad og smilende og positiv. Det er rart at se. Jeg må simpelthen til at sende jer nogle af de der Du ser med et stort smil, så siger du, du nedsætter nu en dødskommission, der kommer med nogle virkelig og vi ser frem til anbefalinger om, og for hvordan vi kan som samfund blive bedre til at afslutte livet, mens det stadigvæk har mening. Og vi ser frem til den der afbureaukratiserende lov, der kan stå på en af fire side. Det bliver spændende. Yes. Tak. Jamen tak for opbakningen. Ja, jamen, selvfølgelig. Ja. Ja, Torben. Nu skal det handle om Danmarks kriseberedskab. Coronakrisen har jo afsløret afgørende svagheder. I 30 år her har vi jo herhjemme høstet fredsdividenden efter den kolde krig, mens nabolandene har faktisk omvendt investeret i beredskabet. Danmark ligger lavt i sammenligning med kriseberedskab i både i forhold til Norge, og ikke mindst Finland. Sverige frem, der ved vi ikke så meget om det, men det kan vi lige høre om lidt. Fordi udgangspunktet er for den her samtale, det er en frisk analyse, der er skrevet af Henrik Breitenbach, der indtil videre er leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Og han er netop blevet udpeget til dekan ved Forsvarsakademiet. Og, det er dem der, der har ansvaret for Peter Viggo Jacobsen. Det er dem, der skal svare. Når Peter Viggo har sagt et eller andet grimt, så ringer man til Henrik Breitenbach og brokker sig. Nå, men han har også en medforfatter på den her analyse, og ham skal vi ikke glemme. Nej. Han hedder Alexander Høgsberg Tetzlaff, og han er også med i dag. Velkommen, Alexander. Tak. Ja, og også velkommen til den nye dekan. Ja. Når vi siger ordet kriseberedskab, hvad er det så, vi taler om sådan helt konkret? Jamen altså, jeg tror, det er vigtigt lige i starten her at kritisere banen op for, hvad det skal handle om, for det er faktisk en enorm stor bane. I snæver forstand, så er kriseberedskabet jo delvis noget, som bliver organiseret af Beredskabsstyrelsen ude i Birkerød. Og på den måde er beredskab jo et navnord, så det er en ting, man kan have mere eller mindre af. Men i virkeligheden er banen meget større, fordi det handler jo om samfundets samlede evne til at komme igennem kriser, og det er ikke noget, man kan sikre med en kontorbygning ude i Birkerød. Så i virkeligheden, at selvom at beredskab er et navnord, så er det i virkeligheden en tilstand lidt ligesom at være i form. Mm-hmm. Altså man kan være i dårligere eller i bedre form, man kan have et højere eller et lavere grad af beredskab. Så beredskabet er ikke noget, der står i en container. Det er ikke en institution som sådan. Nej, og det er heller ikke noget, man kan måle i liter eller vægt. Det er mere en samlet tilstand. Men altså, det handler om relationer. Men det er vel også et depot et eller andet sted, som bliver åbnet, hvis nu ballonen går op og så. Ja, men nogle gange handler det også om ting, der står på et lager. Men det handler i høj grad om samfundets samlede evne til at komme godt igennem kriser. Og det er ikke nødvendigvis noget, den offentlige sektor skal klare. Det handler også i meget høj grad om civilsamfundet, om den private sektor. Så det er virkelig en meget bred ting. Ja, de her. Jeg har indtil for nylig været ejer af en lille ejendom i Sverige, og der fik jeg sådan en lille brochure ind ad døren om, at nu var det altså ved at være tiden at komme forbi IKEA og se, om de dog ikke havde et eller andet dåsemad. Altså, hvor jeg tænkte, det er simpelthen løgn. Altså, snakker vi den kolde krig? Jeg skal have min hjelm liggende klar og sådan noget. Var det sådan? Men det har man åbenbart gjort i Sverige og på den der gammeldags façon. Ja, altså man kan sige, det er i hvert fald interessant, at selvom vi på mange måder minder meget om hinanden i de nordiske lande, og vi har også lidt den samme trussel, samme trusselsbillede, så har det alligevel, så har vi udviklet os i meget forskellige retninger siden 90'erne i forhold til samfundssikkerhed, hvor man i Norge og Sverige i langt højere grad har orienteret sig mod det her begreb om samfundssikkerhed, hvor vi i Danmark mere har adskilt beredskab fra sikkerhedspolitik. Så på den måde kan man sige, at vi er gået to forskellige retninger. Jamen, hvad er det? Altså, når man siger, at man forbereder sig på en krise, altså, så er det vel for pokker ikke, at man skal sidde nede i kælderen og spise for lort skildpadde, vel? Altså, det er vel noget lidt mere avanceret end det, ikke? Ja. men det er jo lidt det, Alexander siger nu, der er forskel på, hvordan de forskellige lande i Norden går til den her problemstilling. Og det svenske eksempel, præcis med den der folder, du taler om, er for mig at se, både kerneeksemplet på en stor forskel på, hvordan vi går til det i forhold til at organisere det, men også på politikken omkring det. Og det handler jo også om relationen mellem stat og borger. Og jeg var meget forarvet over den der svenske brochure. Den havde overskriften, hvis krigen eller krisen kommer. Det er jo ligesom, hvis krigen kommer fra 1961. Fuldstændig. Og jeg synes jo grundlæggende ikke, at det er statens opgave at skræmme folk. Men det har man i Sverige ikke nogen problemer med, åbenbart. og så handler det pludselig om de der blå dåser med Skipper Lapskovs, som skal stå nede i kælderen, og man skal have 10 liter vand og så videre, ikke? Altså sådan prepping i amerikansk studier, ja. Ikke? Og det, som det er udtryk for, er selvfølgelig, at det handler også om, fordi igen, beredskabet ikke er noget, der står i en bygning ude i Birkerød, men er en tilstand, ligesom at være i form, så handler det også om man har en krisebevidsthed, altså om muligheden for, at krisen kan komme. Og det er måske det fornuftige, trods alt, der var i den svenske folder. Jeg kunne ikke lide ordet krig, fordi det er ekstremt usandsynligt. Men derfor kan det jo være fint nok, at forskellige organisationer og individer på en eller anden måde er stand til selv at passe på sig selv. Det er det, som det robuste samfund betyder, det er, at alle organisationerne hver især kan klare sig selv. Hvad er det, vi ikke kan i dag, som de kan i de skandinaviske? De siger jo, vi har ikke rigtig investeret i det. Finnerne, de har jo sådan Rusland, de skal tage stilling til. De har nogle helt klare historiske forestillinger. Norge måske også lidt. De deler også grænse med russerne. Men altså, I siger, at man har ikke investeret i det. Altså, hvad er det? Har man sparet nogle civilforsvarsbusser? Har man nedlagt nogle værnepligtshold? Altså, prøv at konkretisere det lidt. Altså, den lange historie siden slutningen af den kolde krig, hvor vi gik væk fra at have en stor beredskabsorganisation, så har man jo efter den kolde krig sluttet, sparet på, både på, først på forsvaret, men også på beredskabet, altså den civile del af evnen til sådan at mobilisere samfundet. Og nu snakker vi ikke om det militære, men kun om det rent civile beredskab. Men der har man sparet gennem tiden, og finansministeriets måde at se på det her på har været, at man gerne vil gå efter med lup alle de steder i statsbudgettet, hvor der var redundans. Og det er jo sådan en fin økonomisk... Redundans? Det er, når der er for meget noget, i forhold til sådan et just-in-time-princip, om at der er mere end lige præcis det, man skal bruge. Man køber ikke en hel kasse øl, man køber en øl ad gangen. Ikke? Okay. Og ud fra det princip, så har man gennem årene gået efter med lup, og det er især gået ud over beredskabet, fordi der har man været, kunne man se, jamen, er der virkelig brug for så mange brandbiler i Thisted? Åbenbart ikke, og så videre. Ikke? Så man har generelt skåret på området igennem tiden, ud fra et princip om, at det nok skulle kunne lykkes i den sidste ende. Altså, at man har syntes, at det var overdimensioneret. Ikke? Alexander Tetzler, er det ikke? Altså, vi lever i en meget moderne verden, hvor vi godt ved, at hvis der for eksempel er pis med ens nem idé, så er man fuldstændig udelukket fra samfundet. Så er der den største krise, der overhovedet kan findes. Altså, er det ikke sådan noget her? Altså, en krise, er det ikke en digital krise? Er det ikke der, vi kommer til at opleve fremtidens kriser og krige? Det er jo ikke noget med, altså, der er jo ikke nogen, der for alvor tror på bomber fra Putin, vel? Eller hvad? Nej, altså man kan sige, at det er i hvert fald en del af det. Digitaliseringen er i hvert fald en del af det, man skal have for øje, når man tænker på samfundets robusthed. Og det er også det, som jeg tænker, samfundssikkerhedsbegrebet også medtager. Ser vi på udviklingen i Norge og Sverige især, så har de også en forskel i deres organisering, deres styrelser, der svarer til det, vi har i Danmark, Beredskabsstyrelsen, er meget større og har også et større ansvar for eksempel sådan noget som cybersikkerhed og det vil så også sige digitalisering. Det vil sige, at de har et meget bredere og holistisk blik på sikkerhed. Og det er noget af det, som man måske i Danmark kan lade sig inspirere af, hvor vi i Danmark har det mere delt ud på forskellige myndigheder. Vi har Beredskabsstyrelsen, der ligger i Forsvarsministeriet. Vi har politiet, som ligger under Justitsministeriet. Så vi har så valgt at organisere os på en anden måde, end man gør i de nordiske lande. Og når du så fortæller, at, eller kommer med det her budskab om, at digitalisering også begynder at fylde mere, jamen så vil jeg ikke sige, at den danske måde er dårlig. Sådan tror jeg ikke, man kan stille det op. Vi har bare valgt at følge et andet spor, end vores nabolande gør. Så jeg ved ikke lige med hensyn til digitaliseringen, og om vi er dårlige eller bedre til at håndtere det. Men vi er dårligt forberedt på det. Er det det? Altså det, som vores, måske skal jeg lige sige, at det, som vores analyse handler om, og det er en rapport, der udkommer først i løbet af februar måned på Center for Militærstudier på Københavns Universitet, og den handler i virkeligheden om samfundssikkerhed, og ikke alene om krigsberedskabet. Og det, den kigger på, det er på de sikkerhedspolitiske årsager til, eller drivere af kilder til kriser internt i samfundet. Det handler altså ikke om udenrigspolitik, det handler om ting, der sker herhjemme. Ja, I peger specifikt på pandemien, der har afsløret et eller andet. Hvad er det, pandemien har afsløret? Det vi kigger på, hvis jeg lige må fortælle historien, det er så, at det vi kigger på, det er udviklingen i tilgangen til beredskabet, som efter den kolde krig og frem, som har gennemgået en udvikling i nogle kapitler, som først har været præget i meget høj grad af, at der var en situation, hvor der ikke var nogen militære trusler, og derfor så handlede beredskabet alene om ulykker, mm-hmm. altså om trusler, eller altså problemer, der kommer fra ting, der kan gå i stykker, snarere end fra nogen, der vælter det ondt. Mm. Og det, vores rapport handler om, det er, at hele det her felt, som i lang tid har været defineret af alene af en ulykkelogik, nu i høj grad også kommer til at handle om sikkerhedspolitik. Der er igen nogen, der vælter det ondt, og som Alexander fortæller, så gælder det også for eksempel cybersikkerhed. Mm. Det handler ikke alene om, at der er sådan nogle ukontrollerbare viruser, der er også nogle folk på nettet, som på forskellige måder gør noget, som vi ikke ønsker, hvad enten det er påvirkningskampagner eller industrispionage eller andre ting, der kommer fra fremmede magter. Og det vil sige, at hele logikken omkring beredskabet herhjemme er skiftet i de seneste år. Jeg skal nok komme til pandemien. Ja, vi lytter. Den er skiftet fra alene at handle om udfordringer fra ikke-aktører til også at handle om udfordringer fra aktører. Og det vil sige, hvis man kigger på det med embedsmandsøjne, så er det pludselig en anden form for problemstilling, man skal håndtere. Og det vil sige, det, der før lignede, at Beredskabsstyrelsen lå fint i Birkerød alene, og den ikke havde noget at gøre med cybersikkerhedsopgaverne ude på Amager, og den ikke havde noget at gøre med det, der foregår i PET som kontraespionage og sådan noget, det viser sig pludselig, at de her opgaver hænger mere sammen, end man lige skulle forestille sig. Og det er jo nogle udfordringer, der spreder sig til nye ministerier, fordi de her, for eksempel spionagetrusler og andre former for påvirkning, jo er noget, der går på tværs af alle ministerietyperne. Så pludselig er der nogle arbejdsopgaver, som ikke er de samme længere med samfundssikkerhedsbrillerne på. Så først var der den her periode uden rigtige aktører. Så kommer der 9/11, og vi har hele antiterror-tingen, hvor man arbejder mere på tværs. Og så til sidst, så får vi en øget stormagtskonkurrence, som vi har set de sidste 5 år, og så pandemien til sidst. Så der er i virkeligheden sådan 3 kapitler af udviklingen på det. Og det, som pandemien har gjort, og det kan Alexander fortælle mere detaljeret om, men det, som pandemien har gjort, er, at den har været sådan et enormt lynglimt hen over landskabet, og som har vist os, hvad det er for nogle svagheder, der er i den tilgang, der er til krisen. Hvad er det så for nogle svagheder? Ja, altså man kan sige, at pandemien har været en test af det samlede kriseberedskab i Danmark, og den har så også givet vigtig læring omkring krisestyringen. Og et af de ting, som pandemien har været med til at gøre, det er, at den har dagsordensat en grundlæggende debat omkring koordineringen og den tværgående koordinering i vores beredskab. Og den har skabt debat om det begreb, man kalder sektoransvarsprincippet, som er en af de principper, man arbejder med, som er et princip for krisestyring. Og jeg skal måske lige kort forklare, hvad det omhandler. Men altså, betyder bare sektoransvaret, at den, der har ansvaret for et område til daglig, også bærer det ansvar under en krise. Og der er det interessant i forhold til pandemihåndteringen, at regeringen, kan man sige, i højere grad tog styringen på grund af efter et forsigtighedshensyn, og man oprettede nogle nye myndigheder som til at håndtere det her, og man tog ligesom mere... Man tog ansvar lidt tættere på sig i forhold til den krisestyringsorganisation, vi normalt har. Og det har medført nogle fordele og nogle ulemper. Hvad er det her? Kalder det på en større politisk reform på det her? Altså, nu skal det hele laves om, og måske skulle vi slå os ind på den svenske model, hvor det er institutionerne selv, der styrer det. Og vi skal gøre det lidt kort, fordi vi er videre løbet før for tid. Ja, men det er da meget interessant. Det ligger blandt andet i Grønnegård-rapporten, at det bliver oplagt at kigge mere på det. Altså pointen er, at når det næste forsvarsforlig skal laves, så er det også et beredskabsforlig, fordi beredskabsområdet ligger under Forsvarsministeriet. Og der kommer man til, opfordrer vi til i vores rapport, at tænke over, om man skal lade sig inspirere den norske og svenske model og have lidt mere centraliseret styring og have lidt mere tværgående prioritering, sådan at man har mere styr på, hvad der foregår, og lidt mindre bare kan leve med sektoransvarsprincippet i sig selv. Det skal man stadigvæk have. Alle har ansvar. Så mere centralisme, det er budskabet. Jamen, det kan være, det er da klemmerne. Man skal i hvert fald overveje, om man nogen gange ikke har fordel af at styre lidt mere og have lidt mere kontrol. Det handler blandt andet om, at Beredskabsstyrelsen skal kunne kvalitetssikre de beredskabsplaner, der ligger derude. Altså give et bedre mandat til Beredskabsstyrelsen. Vi glæder os til at høre, og når rapporten kommer endelig, og hvad politikerne siger om, at der skal flere penge på forsvarsbudgettet. Det vil det, at man skal finde penge et eller andet sted. Og så må vi ønske dig held og lykke i det nye job som dekan med at tage telefonen fra, når politikerne brokker sig over, Peter Viggo har sagt et eller andet, som de kan lide. Det skal jeg nok. Det håber jeg. Godt, og tak fordi du også kom, Alexander. Tæt slag. Vi har lige et par sekunder her, inden vi skal i gang med dagens debat, fordi vi skal lige have sat det her bamseri i luften. Eller lagt. Og jeg vil jo altså gerne sige, at ham her, lægen Morten Siebel, ham vil jeg altså gerne indstille til ugens fidusbamse. Det er jo bare for at sige det, og så ved jeg ikke, om du har nogen andre, men vi kommer tilbage til det her, når klokken er så lidt over 11. Så går vi i gang med det vi jo plejer at kalde bamsesnakken. Den årlige ulige votering, ikke? Men allerede nu vil jeg gerne sige, at ham der, med, som sendte Astrid Krag afsted med noget at tænke over, ham vil jeg gerne nominere forløbig. Og så er vi simpelthen ved at kunne blænde op jamen, for? Jamen, så vil jeg jo sådan set også nominere. Jeg vil faktisk gerne nominere statsministeren, for jeg synes, hun holdt en ret god nytårstale. Og godt. Der var mange vigtige ting, og vi har haft Astrid Krag her, som jo har vendt på en tallerken. Vi har... Der skal ske noget på en lang række områder. Og et af områderne, som jeg blev mærke i, det var også en helt ny tone, der blev slået an. Nemlig omkring EU-politikken. Og nu tager vi en debat, den står mellem Venstres EU-ordfører Kim Valentin, der er med os her i studiet. Velkommen til, Kim. Tak. Og selvfølgelig Regeringspartiets EU-ordfører Jens Joel, der er med på en telefon fra, ja, det må være Østjylland, Aarhus. Er det korrekt, Jens? Det er korrekt. Hej. Velkommen til. Ja, grunden til, at vi havde lyst til at se tale med jer, det er jo den her EU-politik, som jeg har fornemmet, hvis det hørte statsministerens udmærket nytårstale. Den varslede en kursændring om en lidt mere tæt tilknytning til unionen. Ikke mindst i klimasagen. Der var noget med en grøn klimaunion, skal EU lige pludselig være. Og det er måske slut med at se sådan nogle situationer, hvor man for eksempel laver vaccinesamarbejde væk fra EU med folk som Netanyahu og ham her, den østrigske kansler. Ja, for den begge to. Men altså, man må nok sige, at statsministeren er stadig meget nutid. Jens Joel, du er EU-ordfører. Du har jo fået det der memo om, at nu ændrer vi altså mere EU-positiv politik. Så har jeg misforstået noget, eller overdriver jeg, eller hvad mener I nu? Jamen altså, vi mener jo ikke noget nyt, men vi mener da fortsat, at Danmark skal tage helt og fuldt del i det europæiske samarbejde. Altså, jeg synes måske i virkeligheden mere, at den diskussion, der har været sådan lidt tosset, fordi der er jo ikke nogen, der anklager os for ikke at deltage i... det nationale samarbejde i Danmark, hvis vi er uenige med en borgerlig regering, og man må jo godt være uenige i nogle af de ting, der sker i EU, og så samtidig sige, at vi kan ikke løse klimakrisen eksempelvis, vi kan ikke løse problemet med skatteunddragelse, altså skatteflugt og skattely og sådan noget, uden at samarbejde. Vi kan ikke løse en masse ting på fiskeriområdet, uden at samarbejde med de andre lande, vi deler Østersø med, osv. osv. Så altså, der er jo masser af ting, som vi ikke kan løse uden EU, og sådan har det været i mange år, der bliver faktisk flere og flere ting. Vi kan ikke regulere tech-giganterne. Vi kan ikke gøre de ting, som vi gerne som socialdemokrater og velfærdssamfund vil, uden et internationalt forpligtende samarbejde. Og det er derfor, vi har EU. Og det har vi jo hele tiden holdt fast i, også selvom vi eksempelvis på budgettet har lagt armen med nogle af de andre EU-lande, eller i andre sager har sagt, hvad vi mente. Og det skal der selvfølgelig være plads til i et... Ja, i et samarbejde. Og jeg er også nødt til at sige, altså det er jo ikke nyt, at statsministeren siger, at vi er hjertet af EU. Det sagde hun også eksempelvis, da det udenrigspolitiske selskab fyldte 75 i efteråret. Ja, det er to måneder siden. Og da vi gik til valg sidste gang. Ja. Og da vi gik til valg sidste gang, der sagde vi, at vi ville have en europæisk klimalov, ligesom vi skulle have en dansk klimalov. Så det der med, at klimaet skal fylde noget på europæisk plan, var jo også et valgløfte før sidste valg. Så alt det der, bare for at sige, at I har jo ret i, at vi er begejstrede for det europæiske samarbejde, også selvom vi nogle gange kritiserer det. Jeg synes måske, det er... Altså det er mindre nyt, men det er dejligt, hvis I hører det. Men jamen, jeg vil da sige, altså ligefrem at høre dig bruge ordet begejstret, det er måske alligevel lidt nyt. Det kan jo være, at jeg simpelthen ikke kan høre eller læse. Og, vi har simpelthen så, bare... Så er det godt, vi har en repræsentant fra oppositionen fra det stadigvæk EU-begejstrede Venstre. Der er ikke alle borgerlige partier, der er EU-begejstrede, men jeg fornemmer i hvert fald, det er også fordi, du har i hvert fald fået meme ud fra din formand om, at Venstre skal være EU-begejstret, kan jeg forstå. Men da du hørte statsministerens nytårstale omkring det her omkring EU, hvad tænkte du så? Havde du den samme opfattelse som mig, eller tænkte du, nah, det er business as usual, de mener det samme, som de altid har gjort, Kim Valentin? Ja, altså for det første, Venstre er jo et EU-konstruktivt parti, som beholder sig til EU ud fra fakta, og fakta er, at EU er en kæmpe, kæmpe fordel for Danmark at være med i det ægteskab. Og så synes jeg, det er jo morsomt, at for det første, så går statsministeren ud og lægger en ny linje, og nu skal vi så høre, at nej, det er ikke en ny linje, sådan har det været hele tiden. Fordi de første to år har jo været skeptisk. Og nu er det så gudskelov sådan, at regeringen har vendt om, og så sagt, åh ja, det er også rigtigt, EU er en stor fordel for os. Og så fornægter de, hvad de har sagt de sidste to år. Det synes jeg i og for sig er ret morsomt, at det skal være på den måde. Det vi lægger op til, det er, at vi laver en strategi for Danmark. Ja. Sådan, så vi alle sammen sidder i Folketinget og ved, hvilken vej vi er på vej. Det ved vi ikke i øjeblikket. En strategi for? En strategi for Danmark i EU. Yes. Det vil være rigtig, rigtig dejligt. Har Venstre et bud på det? Det vil jeg love på. Det har vi. Kan vi høre lidt om det? Bare sådan i overskrift for. Ja, for det første, så synes vi for eksempel på udenrigspolitikken, synes vi, at vi skal have en meget klar holdning til, hvad vi egentlig vil med EU. Altså, vi har jo meldt ud med, at det skal være nemmere i EU at lave sanktioner på udenrigspolitikken. Det er noget, vi gerne vil have med ind i vores linje fra Danmark, for eksempel. Vi har nogle klare holdninger til stærke grænser fra vores side. Det er der noget, vi skal være enige om i Folketinget. Så synes vi, at klima skal fylde meget mere, og det er vi jo glade for, at regeringen har meldt ud med i nytårstalen. Men det vidste vi jo ikke før det, og der er det ligesom med Danmark. Okay. Vi ved godt, at EU er utrolig vigtig på klimasiden. Nu skal Jens Joel lov at svare på det her. Værsgo, Jens. Jamen, tak for det. Altså, jeg vil sige, det er jo... Jeg synes, det er sådan lidt... Jeg kan godt forstå, at der er en masse diskussion. Man skal også beskæftige jer eller andre gode kommentatorer. Tak for omsorgen. The finer details. Men altså, jeg synes i virkeligheden, at det er jo lidt påfaldende, at der ikke sådan rigtig er noget konkret. Altså, jeg tror sådan set, der var bred opbakning i Folketinget til, at vi tog til Bruxelles om, ja, flere penge til klima, flere penge til forskning, flere penge til det vi altså til fælles grænsebevogtning eksempelvis, men ikke så store stigninger på budgettet, som kommissionen havde lagt op til. Det var der egentlig bred enighed om. Der har også været bred enighed om, hvordan vi har håndteret Brexit. Det er jo en ret ulykkelig situation, ikke mindst for danske fiskere. Vi har skulle samle op og sikre, der har vi lige lavet en aftale med alle Folketingets partier om, hvordan vi kan kompensere nogle af dem, der bliver ramt. Så vi har jo håndteret mange af de ting, som man kan sige, har stået lige for døren. Vi tager også initiativer ud over klimaet, som jeg jo allerede sagde, var før sidste valg, at vi argumenterede for den her europæiske klimalov. Så har vores kulturminister for nylig samlet EU-repræsentanterne, altså EU-kulturministerne, om det her med at sikre, at man ikke igen ender i en Qatar-situation, fordi der skal være større åbenhed omkring, hvordan man tildeler værtskaber og alle de der ting. Så vi tager jo en masse initiativer, også på europæisk plan. Jeg synes, det er sådan lidt ukonkret, det der med bare at sige, at man har været skeptisk, men de steder, hvor vi har været skeptiske, eksempelvis overfor minimumsløn, mindstelønsdirektivet, ikke? Der er vi jo dybt skeptiske og synes ikke, EU skal blande sig i vores arbejdsmarked. Men det står samtlige partier, bortset fra det radikale venstre i Folketinget, bag. Så der er vi jo også enige om at være skeptiske. Men må jeg ikke bare sige, at det er statsministeren, der er skeptisk? Yes. Det er sådan lidt. Men det, ved du hvad, Jens Joel, det er vi da glade for, og selvfølgelig er det da også sådan, at man skal kunne, altså at bare fordi at man er EU-begejstret, skal man da ikke være begejstret for alt, hvad der kommer fra EU. Det er der heller ikke nogen af forlange. Jeg vil gerne have noget konkret på bordet. Hvornår kan vi snart høre jeg og dig og alle de andre komme og sige, nu skal vi simpelthen af med de der latterlige forbehold, som gør, at Danmark er et B-medlem, og som I derfor har en meget mindre indflydelse, end vi kunne have. Vi skal jo tættere på hjertet i Europa. Det lyder som om, at hjertet i Europa, det skal lyder ulækkert. Varmer statsministeren op til, at vi skal fjerne nogle forbehold? Nej, det tror jeg sådan set ikke, man skal sige. Og det er vel så betyder det jo ikke, så er det jo bare ord, ikke? Jo, nej, det er det da ikke. Rolig nu. Altså, det der er sagen er, at vores forsvarsforbehold eksempelvis, jeg er sådan set enig med Kim Valentin i, at vi skal prøve at diskutere, hvordan vi kan få en stærkere udenrigspolitisk stemme, men jeg mener jo også, at udenrigspolitikken skal ultimativt være et nationalt anliggende, og derfor kan man jo ikke blive stemt ned, hvis man eksempelvis skal gå ind i en væbnet konflikt eller et eller andet, så skal det ikke være EU. Altså, det har vi ligesom NATO til. Og jeg oplever ikke, at de ting, vi gerne vil gøre i EU, at vores forsvarsforbehold står i vejen. Altså den dag, det ligesom står i vejen for noget, vi virkelig gerne vil gøre, og hvor vi ikke kan lave parallelaftaler eller sikre, at vi er med og bidrager, så skal vi selvfølgelig diskutere det, men det står bare ikke i vejen lige nu. Og så er der jo vores politisamarbejde. Der er jeg da sådan set enig med Kim Valentin og andre i, at det ville være federe, hvis vi var fuldt og helt med i Europol-samarbejdet, i det politisamarbejde, vi har omkring grænseoverskridende kriminalitet. Det var derfor, vi foreslog at afskaffe retsforbeholdet og erstatte det med en tilvalgsmodel. Men det er jo altså ikke ret mange år siden, at danskerne sagde nej til det, og vi har nu fået lavet en parallelaftale, som gør, at det jo ikke præcis det samme, som hvis vi havde fået det afskaffet, som vi ønskede. Men det er faktisk sådan, så vi godt kan arbejde med det. Og der må vi jo bare respektere os, at danskerne har sagt nej. Men vi påtager os så som det EU-begejstrede, EU-konstruktive, hvad I nu ellers vil kalde det, et parti, at vi så finder en måde at løse de grænseoverskridende problemer på. Og derfor synes jeg, det bliver sådan lidt en teoretisk diskussion om, at hvis man er EU-begejstret, så skal man vil af med forbeholdene. Ja, hvad nu, hvis de ikke faktisk længere står i vejen? Der er også nogle af forbeholdene, som nærmest er blevet gjort. Okay, nu skal Kim Valentin, du skal have en replik her. Føler du dig sådan beroliget af, hvad Jens Joel han siger her? Han mener jo sådan set, at der er fuld opbakning til regeringens linje i EU-politikken. Altså, hvis man tager de enkelte mandater, så kan man jo se, hvor sent vi kommer ind i forhandlingerne. Mm. Man kan se, hvor lidt tid vi har til at påvirke regeringens beslutninger. Det er jo noget af det, vi gerne vil have lavet om. For eksempel ved at sætte os ned og snakke ordentligt sammen i Folketingets partier igennem, og så sige, hvordan skal det her endelig være i fremtiden? I stedet for, at det er ligesom regeringen, der lægger hele linjen. Det er også det, vi hører Jens Joel sige her. Regeringen lægger hele linjen, og så spørger de Folketinget. Men der skal vi jo vide, hvad er det for en vej, vi er på vej? Hvad mener du, siger han Jens Joel? Prøv at uddybe. Ja, altså for eksempel med et mandat, som det kunne være fiskeri, for eksempel, ikke? Og Brexit. Jamen, det kunne jo være rart, hvis Folketingets partier var blevet indkaldt til en snak med udenrigsministeren eller andre ressortminister omkring, hvad er det for en vej, vi vil i forhold til Brexit, i stedet for, at vi får stukket et mandat i hånden om tirsdagen, og vi skal finde flertal for det senest om torsdagen. Altså, det er ikke en ordentlig måde at gøre de her ting på. Det har vi presset på for. Og det kan man sige, det er måske lidt fnider på Christiansborg. Nej, det er det ikke. Det er, hvordan vi vil med EU i fremtiden. I virkeligheden, det er jo det, vi efterspørger fra vores side. Men nu har du da fået en klimaunion, kan jeg forstå. Det er jo en strategi, er det ikke det? Eller noget, der er tegning til en strategi i hvert fald. Det har statsministeren sådan været meget konkret omkring. Altså, for det første vil jeg lige sige, at ord er jo en ting, at statsministeren siger i en nytårstale. Jo, men altså. Altså, nu vil vi gerne lige se det, og inden jeg begynder at kalde Mette Frederiksen for EU-begejstret, så vil jeg gerne lige se, at der rent faktisk kommer noget ud af det, der blev sagt. Du har ikke meget tillid til dine medmennesker. Jo, det har jeg bestemt, men jeg vil sige, okay, jeg vil gå så langt til at sige, at Mette Frederiksen ikke længere er EU-skeptisk, men for at man er begejstret, skal man jo komme med nogle forslag. Og det er vel fair nok, Jens Joel, er det ikke? Jo, men selvfølgelig er det fair. Nu var det i øvrigt heller ikke... det var Kim Valentin, der ikke ville sige, at Venstre var begejstret, men derimod konstruktivt. Og det kan vi godt blive enige om, hvis det er det, vi skal kalde det. Det spiller ikke så stor en rolle. Jeg vil sige, eksempelvis på mindstelandsdirektivet, der har Kim jo ret i, at det mandat, der blev taget, det var der ret kort tid til at rykke på, fordi der lige pludselig skete noget i EU-forhandlingerne. Men, og det er ret vigtigt, det er jo en sag, som er ret illustrativ for, at regeringen ligger ikke bare linjen, fordi beskæftigelsesministeren har lige siden forslaget blev præsenteret, og faktisk også før det, holdt jævnlige møder, ikke bare med Europaudvalget, men faktisk også med de danske medlemmer af Europaparlamentet, for at diskutere, hvordan vurderer vi juridisk, at det her kommer til at gribe ind i det danske arbejdsmarked? Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi hjælpe hinanden med? Kan nogen i Folketinget hjælpe med at skabe alliancer til nogen i det svenske parlament, eller i det ungarske? Eller hvor det nu kunne være, at der kunne være nogen, der kunne hjælpe os med at få vores stemmer gjort gældende. Og det er jo sådan et eksempel på, at det kan godt være, at mandatet bliver taget ret sent, men det er jo ikke det samme som, at diskussionen starter, når mandatet ryger over i Folketinget. Og der synes jeg, og det vil jeg gerne give det tilsagn, jeg er jo enig med Kim Valentin i, at de bedste beslutninger, det er jo dem, vi ligesom forankrer i fællesskabet. I øvrigt er Brexit jo noget, vi diskuterede siden Kim Valentins parti var i regeringen, fordi det er jo desværre er længe siden, at briterne besluttede sig for at forlade. Så det har jo ligesom været en fremadskridende proces. Yes. Så altså fuld opbakning til, at vi skal snakke om det. Jens Joel, men måske mindre forandring end... Jeg varsler, at statsministeren sådan set allerede har gjort klar til, at regeringen kører en lidt mere... den her meget, meget skeptiske linje, man har ført til hele i EU og så videre, og vi har set de der fjollerier med Netanyahu og Kurz og sådan noget, den der læggende afstand til, at formentlig er indenrigspolitiske årsager. Jeg tror, at det er en saga blot, og jeg tror ikke, du indrømmer helt, at det er sådan set et kursskifte. Også fordi, at man kan jo se, at Danmark mister indflydelse i EU i de her år. Og det ved du jo også godt. Og nu er der kommet den her fransk-tyske akse, der er jo knap så kritisk i forhold til EU. Vi skal op på mærken. Det skal regeringen også. Det har vi også en forventning om. Tager jeg fuldstændig fejl? Ja. Jamen selvfølgelig skal vi op på mærkerne, men ja, du tager fejl, hvis du siger, at vi mister indflydelse. Og så bliver der snakket meget om, at vi har samarbejdet med Kurz. Ja, en af de samarbejder, det største, vel, vi har haft med ham, det var omkring budgettet, hvor vi samarbejdede med den svenske regering, med den hollandske regering og med Kurz og Danmark. Det var ligesom firebanden. Og så var der Finland, som var med i rigtig meget af det. Og der viste det sig jo faktisk, apropos indflydelse i EU, at vi var i stand til at få sådan set både skruet op for klima og ydre grænser og forskning og alt det der, som vi ønskede, men også uden at budgettet og dermed regningen blev så stort, som kommissionen havde lagt op til. Og det var jo noget, som mange sagde hjemmefra. Man kan ikke bede om begge dele i Bruxelles. Det lykkedes jo faktisk blandt andet det, via en alliance, ikke kun med Kurz, men også med Kurz. Okay. Kim Vansing, meget kort. Ja. Jamen, vi ser jo, at Tyskland og Frankrig ligger op til en meget føderalistisk måde at drive EU på. Hvis ikke vi passer på i Danmark og ikke kommer ind i kampen, så mister vi simpelthen indflydelse, og det skal vi simpelthen gøre bedre i fremtiden. Tak skal I have, Kim Valentin og Jens Juhl. Tak fordi I var med. Tak fordi I var med, fordi at det, som vi også taler om her nu, nemlig den fransk-tyske akse i EU, det taler vi mere om i næste time, når Løkke Friis kommer på besøg. Men vi tager en lille pause nu. Og når vi så er tilbage, så er der så ud over Løkke Friis, som jeg har nævnt, så skal vi tale med den nominerede til Fidusbamsen Morten Siebel, overlæge på Rigshospitalet, der kommer til at og skal snakke om den her kronik, om hvorfor man ikke må dø længere. Men indtil da, så lytter vi til svenske Bo Kaspers orkester med den sang, der hedder Vi kommer aldrig at dø. Meget apropos. Skriv en bok som alla läser. Ge pengar till ett institut. Gör en sång som barnen sjunger när terminen tagit slut. Sy upp en kollektion med kläder. Ge ditt namn åt ett gevär. Var extra i parfymen. Den som vackra kvinnor bär. Bevingad. Sätt en flagga på en topp. Spring på under tre minuter. Ett 1500 meters lopp. Korsa apor med kaniner. Och få ett pris ur kungens hand. Sätt till att skaffa några unga. Eller sätt en värld i brand. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter.